Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Edge الأشخاص سميك أنا إين أنا وأنت إين إيش تا إين إيش تا نحن الاثنان مي كتن مي كتن هو Ő férfi vagy fiú? Ő férfi fiú? Hua wa hia? Ő férfi vagy fiú? És ő nő vagy lány? Ő férfi fiú és ő nő lány. Kullahuma. Ők ketten. Ők ketten. A rajul. A férfi. A férfi. A mar'a. A nő. Az asszony vagy a feleség. A nő. Az asszony. A feleség. El tufel. A gyermek. A gyermek. Áila. Egy család. Egy család. Áileti. Az én családom. Az én családom. Áileti huna. A családom itt van. A családom itt van. أنا هنا. Én itt vagyok. Én itt vagyok. أنت هنا. Te itt vagy. Te itt vagy. هو هنا وهي هنا. Ő a férfi vagy fiú itt van, és ő a nő vagy lány itt van. Ő a férfi fiú itt van, és ő a nő lány itt van. Nahnu huna. Mi itt vagyunk. Mi itt vagyunk. Entum huna. Ti itt vagytok. Ti itt vagytok. Kullukum huna. Ők mindannyian itt vannak. Ők mindannyian itt vannak.